Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Iets mogen Iets mogen هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Mag jij al auto rijden? Mag jij al auto rijden? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Mag jij al alcohol drinken? Mag jij al alcohol drinken? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Mag jij al alleen naar het buitenland? Mag jij al alleen naar het buitenland? يسمح أن يجوز Mogen Mogen هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Mogen we hier roken? Mogen we hier roken? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Mag je hier roken? Mag je hier roken? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Kan je met een creditcard betalen? Kan je met een kredietkaart betalen? هل يجوز السداد بالشيك؟ Kan je met een cheque betalen? Kan je met een cheque betalen? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Kan je alleen maar contant betalen? Kan je alleen maar contant betalen? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Mag ik even telefoneren? Mag ik even telefoneren? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Mag ik even iets vragen? Mag ik iets vragen? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ Mag ik even iets zeggen? Mag ik iets zeggen? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Hij mag niet in het park slapen. Hij mag niet in het park slapen. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Hij mag niet in de auto slapen. Hij mag niet in de auto slapen. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Hij mag niet in het station slapen. Hij mag niet in het station slapen. أتسمح أن نجلس؟ Mogen we gaan zitten? Mogen we gaan zitten? أتسمح بقائمة الطعام؟ Mogen we de menukaart zien? Mogen we de menukaart zien? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Mogen we apart betalen? Mogen we apart betalen?